Ha'o, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayukhoyot. Штон маце знан мы хажи не пить кумец не шпать. Кускы маче зис аяй, аяй книгон. Дэн а капш могук тэх, кья дэн ку о, капшын, маяох кён, пат мада ойам. Туг я мада. Gudzui namuk mugtuk shaden pot, etsiam Elena Aguilar, yom tu yom moyot radio comunitaria con ana yakmadachen, shun mezam hot, ham mojot, ham gopsh maya okt, ham namuk namukinit, kuden chuun, kuden kyozen, es dios kuyep kumezam spatmodot, its gopshen, its mayokin. Yo de chom naknashp shrat, ku o, hansh ku o, ku ayuk yom adom, es den den na gopshen mayokin. Hamets mojotet, hamets namiukudet, es guan es naden yom shamidat, moya radio comunitaria con gana. Pues kahats nashonda ik naiden, kuyo yak mud yat puhshung de bam hot po hot pam tugundum, es den yo yak mud yak tashonda ik kushu kutiet, kahats adios kuhuyep moy, yot radio comunitaria con gana, nan am kohten tund, habom abom, es yot tuk muda oyen. Adom ha ayu, tug yom mud ho ya ayu, Adom indashondokin, es kahana nyaktashondak moyot puhshun itin naden hamadu kop, tam sham gushpun, tam mi gushpun, ham naden mudot yot puhshun yot radio. Es adom nat shaokin, kong ana hadi, kukahayot ana yakunzuk, den adom yot gokbiot shaokin, anandum. Es tiden jom hinduktukshet, den naviochten yo, tuktuk yosp, es den gopshun mayokin tiden na. A capsham mak mayagam pues hayat ayuk hayatin mo adom zoyen shun adom ha hukyatin den aknashin shun adom zna oyen shun adom hukyatin shun adom ha naktuyo oyen ya tukmuk ha hukyatin ya tukyom den muktuk ya den a akot mayatam neshun mo den adom tamayuk hayatin zoyen ha hoy de banom shem mes zon ok de nia ya ya chuna du gas pa nek tak pzum nan mai moy antropólogos moy arqueólogos lingüistas us ha den wan mayo ken shun de na ha shpuk ken tak tu yo us da den na ho yen wan ech mo adom zonen kwadom nik shna mo kun shpuk ken kun mutskoh ken na shpuk tak nik shen ka oy pun sta na moyen diecha ho ya du sta ne shen pe ka oy pun na mo adom zonen Shun adom na chobochin, hun vi mo yakai, hun badom yon ho nochin yomo kanash tun kokpun, mo adom zonin. Naden, shun chondag y shushpi wop, hun o tsitsaptuk yakoj, mo y shushpi wop, hun o tsitsondag, shun o tsitsondag. Yut diecha hun mo into y ho y mait nishpukit, yuden ayak gapshut mayak en mugtuk, as den wan dashondok en kuadom ayuk hoy, as den nak nahoyin, as nak mukh nak mayin yat hun mo ya dom nueta dom rosh, diech yo yak mud yotuk yom. Den mugtuk, pues den tun mayak den es namdei, kustana wedet, hunduktuk shrek, as yon aviat den yamayat ku o ku ayuk, yo radio comunitaria kong ana. Den chom chonda agiat hin ma agiat hin moin dios kuyib na mukham chom nesta de gok wan bat mudo oñen tukson ha dak de dage yib dak nan ma Javier Iván Gil is den na de hin moin dak pozim hin na dom go chuhun bat mudo net aya ak de net chom ak patagam ha shrat tu yomat uts den na gapsh ha son den ya na Tugyo mudits, yo sngajik, epshyup, nyajoht. Tampopuhyen, utsngop, nyas esh. Tsuhnasha, hap, ngapshkish, shun adom goh, pues den naden, katna yego oyen, kuhanch tsuh adom net, adom najuinet, its kahaden tsuh ahukyot en stahoyen, kuotio, ngajikin. Pat muyo, pat mudo oyen net, tugyo mudits. Tug me dëz Nga të nga zhi E fshiu një zhot Dhe në të gaf një sesh Tam po pëhi Ku shë anë një s'ha Habet qam zhondan Habet s'kot ma I kajnë dashi Ando ejpun, ja haj qugnash Ne tu ne kok pak cuk Ne në në muk shkuroj, najde Ja den haj të dajk Ku veç ku për mi uaj Canga gëm ti To që nëk Cuhet njash e ima Habet qam zhondaj Habet së bëgu Ando ejpun Nja haj qugnash Shëndi kyre kyra ma cu Lekcion pa tion të bakshë kyrsh Nalje Në hawa pëku, mecë më gukë tëhkë, në hawa dhe bëjtëku, gjëtë hëmëht, jë kohë tëhkë, është a ma zhanë jak tëhkë kasa del pueblo, dhe ga veqë më këtapsh më gosh hëmëht, kosë jak në ugja, dhe më gukë tëhkë, dhe në dhe jë është pëktok dhe pëshot për alma kampesina, gjëtë hëmëht, julio, dhe dhe ga batë më këtapsh më gosh hëmëht, Kos çondaj, ham den uanet nën moje shënduunë nës nadë nadë gokën rëdunë. Hatat Jacinto Ramírez, ha nos presidente ha de 1929, de nos tëh jak shëdin, ka ha ots mats kshë jak shëdin, ots jak në u, ots ka ek toksh jak pëtaj, ës de nos jak shëdin, ku mëknash ha ha koh, po sa mëkoh të ntin, ës jat koh tëh, dhe pëqam dhe në shohtin koh tëh kasa del pueblo, de nos qëndak, de nos ha më hojë këta në vëtagët, ësë matë këshët i mjak shëdhin, më dha shush, më dha wop, më dha kjatë këdhen të mëgësh më këshën, ka ha ocat më hëpëtaj. Qom dhe në dhe në dhomë të mjahëcën, në i dhe një alma kampesina, më di shë alma kampesina, dhe në së qëndaj, më këtapsh ha më gosh këmët. Në të më këtë këti qom në të ha më jagonjën, Ta mezh në hawëdhën, habom tuk tuk om marzo. Habom tuk tuk om marzo, ti habom ak hëveshp, ha hati shqyhk ak hamjatsp. Hati shqyhk, ha i maj hoj dhe bëdhen pëtok të mgej shën, për në den ha hoj i maj dhe banom, kadi te, kadi ak shërinjë biti shqyhk. Ti den habom ak hamjatsp. Ak hamjatsp, Hının den tışçık tının men pat hiyat kibat. Dinyim çam ha hoy de banom kat med zen tuğum zabat tam ye hıyık gün yığden mık yığden hanç kun mağın. Es kat hiyanç muğduk ha may hoy de ben içe hın may tıka haya geç kuyat hın mağın ak tıgah cinyin. Ha abom ak ham yaz pının tukuy et na ruinyit de na de yaktan ebetok ha organizasyon de las Naciones Unidas hınan tuget na ruinyin kun hın mağın aya ak şun den duğunun es yit tuğgi hukyohtun tuyoj ku tuğgi adom zabohtun ha hıyık mıdat tişçik. Kutugia mk ohtan yak mud, kutugia hn mo yak mud. Te yebetup de naden hiot agots ayuk ho y namuk den den tantis chuk nochen gobechen, kugat ho it kupik, kuadom nukshun spukp, kuadom kunzok and kuteadu kundu no onion, kuan den a haita matuk hn mo yak patagen, ku haya tis chuk di shed ham chigom, yung yanok, es kuhaba tsok and mud kuteadu aktun. Cada yuga kupak. Dende nos tuk tishchuk hiach. De pshot pa Sor Juana Inés de la Cruz. Dena hiya hin may kunik shon shpuk pa moya universidad. Yak mudan mh shpuk. Heki bo tsa hiu hiach. Hana sao tigik mgep shi mh taguk pa dene tsa hiu hiach. Ha tishchuk. De den shot. Uih nyesha tishchuk. Z tigik no chi mht. Ku oz da yuh. Shun nekit kopsht. Hayad ish shun a chich mio ya pa nekit kapsht. Aya ag dag yuk yo guo na guo dag yuk taus dag yuk. Te guk no chay hi mucht. Hianch chok nash piak ha kishun ku ispukt. Ta de na de gok a danuh mañan ku tun mayohten kiasht mo aduk tiet dag ag yuk. Ha ich kanash ag ispuk pa ao ayuk de pshot platin. Me shot de mes na sao na muk yed zag gub ku yok bis te dik. Ku pun ya no on miserere mei deus ha nye kech tun mayohten. De yotem ets mak stuk gdeni a ayuk ya kaps latin was ha ots amuns kishun na den spik han shwich den han ha ich hat zek ku gkatte ku mots den thoi ha nek ku katte pochen da yuch ha ig yoy tim keb das den ku tsam chan pengat pochen da yuch den a ku ma anya patak pues ha mi guk tuk kada oy ku shugat kom tischka kada oy a ku pik ku den ispukt. Ta ots ogwon yak, ta ots ham yakash nuem ham hengon tu kof de pshot ne pantla ham ots akish un kiarri wana de asbaje shi. Ku ots ham hiat nuem ham no cha virreina, kom de ni chin hekib ku ya na am de ham tson de bespaña y amarran hoi, ha ech kiash tup tu kudung de pshot virrei. Ham ots yakesh mo a virrei kudukkun, ta ots ham ich. Ham ots ham hoy mayana kumad pikon kada kish kupik ha ha chimje kuyish pukt ta otsanyan dana kutun mayotun kyash da ma mhush puktok kun yak mud ha universidad de chom shot unam ye universidad nacional autónoma de mexico kada chiden shu heki bden ichi shuach real y pontificia universidad de mexico ha ba kish unga juana de asbaje y chanakshon ta osnyan dana ikin tsay tyuh kun snuet bta okna za hoy kat estet ko os dischuk bun go ko skast es kat otsa den hiat mu ok te kat ya kupik kat dischuk ki hoy pun kupik ku ispuk ta ots hin mai ku snet bukt nukt i kat sa ne ya onet kupuk ku os tuk ten man khstuk ku ispuk shun den dun ta hin mai a ku snet dik da moye madre ku snet ta dik ts ta ge tuk ten pues wan snet ta kupuk ta ku snet ispuk den ots tin ta osen na hiembet Juana de Asbaje aquí junxu ta de gogio en bet Sor Juana Inés de la Cruz ta otsap chicanachos mañesha nek ho y moda gay shesh o ayuki poesía mona de deskishi mazo habat mud ku me tu ku de bio wi ho y mi dat bus de skush mo mazo shuna mazo pizim mo matemáticas moda gay son moda gay gish tu ku y kanchkun moñ ta ha madre de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues cada osana den su hapdesht ku den ad madre den hen yospik ma nyesik nekit mud la yukish tukoy. Abik tkapsh latin, abik tkapsh samarran, abik tkapsh nahuatl de ham akopsh mo akyohp. Pues ku os den deshnet ku ha yungotum ni gadiu kopshtok ni gadiu knukshtiden a hapa akta ana amup. ta otsu hojan buknava obispo tu de vos mknashtau, ta ya no kat puk tu kui mo moñek, moy tiet mir de bi ya spik bi maza, tu kui ramdogosnat, kat yo bi ya ta no betaku y spukna. Zde nos jeď mu, ktoch ide nos zakarneš, ma nieš os neki tak pozí, ma nieš hoja z tacham Espanja ješať ku anč vyhja han ha kýž, nena jak tých la desima musa, ku kanáš a kýž vyh. Z ide na den, pos kado si ako piku, si jak špukt, štikš, štikš nun noh tým jak aveť ku a tu kuj oca hoj pikš, z kanáš oca tchau, kanáš oca tchot maj, ku den kom haťa hukjať, kuyishpik ta de nots yanan pues shuns tu kats ten mo tis na shpukpat tus nek ha shpuksh tis ndu ta otsa po mk nash po min hun ba mo yo ma jambuts de bitio kanash na den hot den zandak mo yanan ku ku adik ki ga chim yan tuk tuk kwa kwa kanasha o kun ya mda mk nash ha po den de nots am hyo na den na wen ba po Shunzo siach, pues ta ociano, ni gay, pues ni en muguk tuk, pun ya mud ni, yus ni shet, ta os chuk den po mi shet, pa moi de shet kish, pojo no za po un pioj muguk tuk, ni ganum no chestik smiok da gavech, ta os za po un pioj, ta os yok. Den den na chom na den hamiatsen, ku kaha den na nochen, gavechen, ha den hay chik, ku yespukt. Es nigat kugesh pik, nigat yaku pik kuñikst universidad, es kuotsapya es pik, moden otsapchikun, moa orden de las Jerónimas, pues nigat otsnaden ha, de yowut ha jo. Tam den miutskachen ha den ha ichatsek ptun. Pues den imen pat muguktuk, ku adom naganamo oyen, ku kat adom tu uktsabohchen, hasta ha jo inaden de banami, pues ta mishun kia rig ha yub. Haden, haden, ak tu ho. Es kat muk tuk agwa on den adom tus naun chan wan chigots na den. Pusun agak tu unen konum tug adom ha hukyot nak tu yo in kutug adom zabochen. Kupun pun sek y spukt, o kupun sek pukt yugt, o kutim noch kum zochen, kutsu ha hoi kupukt. Cuadom nak tu yo yin han hu kyo ten mu gut. Den cham de gognet nak mayok en hadikos yak hu ish yo tuk tuk om marzo es yo diak hamiech gnun tu ku ichi ga yat kish zadom tam tish chukun ha hu kyo ten tu gi nak yo yin ku tu gi zabog ti nadom hadikos a organización de las Naciones Unidas tanubtok ku ha tuk tuk om marzo den ya de kadiak shdinye mug te hagugate tin rudunen kanash namadom nochin gebechen hatischich de bakosh te bakzek hade bo kadiak upiku ispuku ya tund kanash nam tiechi ge yach kus das namatsuha hot kukha ha hukyot nak nakshun es chamnet nagapshun es yenet nak mayaken net bus patmodo yenet haduk haduk son de bio de dageyup ha Javier Gil ha ets tamiatsen adom dog adom non y adom rakukyo yen y adom ahukyo tenos moyen adom ha han dog ets ha dios kuy moyen mu tuk tam cham adom mantiech nduyen hukyo ten a adukshn ishen avech ku ha ha dog nen shmochen shmogobechen nen kya moy kya ich ets habom abom adom jagye ekin raktsokken net patmodo yen net Dios cuye tag a Javier Gil quien más. Hey, me te junes a miech, et me te chun moñach, me te notra cari. Ten oczkę nie trzymać nam. Ma krzuk nędy na gioś, chny na gambik. Kuc ten gidim jedej, kuc móc gaj, mec ma krzuk. Ooooo! canal está ocupado. Os meus rachis, os rachis. Os Gut gezeugt, gut weg, gut nein. Kuh, a jung mit, noch kümmern. Hüt, ist kuh an, kag jung schmoi. Möch denn an mit et laga. Den mes Dios cuyen mo. Dios cuyen nan, comech pod. Kuch ish, kuch mayat. Kuchak ye, kuchak toy. Kuch shubuj, kuch uoy. Ey, rinch muad. Kanemo ayuk yak pod. Det mir bad, ham ich mal jachten, der wird's mit stehen. Kutz kuch jachten, sta ma jach. Jas kuchu jebnan. Oz mit kanal, sta ot kukat. Oz mit rakschit, ut rakzit. Kanasz miażyc mot maj. Kuc gacoj, kuc bi, kuc naj. Ku, a jung bec, noć grundaj. Chyt, wiec, kuaj. Nan met et dogat, cham den mes Dios cuye mo. Mugutuk nahawub ku hawan kia matsmugep shumut ha 1802 ha ikyo tsoptego tuk mugnesha organo de det mudat tam ham hokwemen mugitnyashi puhr de yenyetnyash ha ikyo ha mugutuk yak tundup adoma ha mugoyuk ku denicham ha shur ha misnyash shunde nos hiach. Mocham ha órgano de mugnash ha di kugate de niugakmadat cada yaknau. Ha yos yaknau kuhaptuk nek yos yakpoj ha maich moyot archivo judicial ham wakwemp zaf negapshinit nos yagagon muk za órgano ya eyet ha bet yaknau kuhaich mug órgano yotuk yom etz nadet ham ich shamgushp ha kugat yaknau chom cada yugakmadat di de nos yach mo otsachan cada yaknau. Mugtuk por Hanoch, Hajamut, 1802, Mudochen Yotzap de Goch, Tuk Mug Organ. Tuk Yomadus, Yatsgaji, Efshiuk Nyajo. Więc gachnia sesz, tam popych, kuszy on, nie scho. Chabyc ciam żąda. Hanć ku o, hanć ku ajuk, ak pat mada oje, dziadek ku o. Tugio medec guga. Muk tuk den den nakafshan ak mayakan, shon den yom tim haon tim yak hou, tuk ahay et na juinyan tigots, tu yip shushnum nik, chom ka ha, chom yak hou yin yon, yu den ha wihyo oi de biet nish buhk de banom ku ka ha doma et na juinyan nak mohtin, es ku nak mohtin, es na dit tigots, habe chom yu ka ha yuk on, Kugat kanum tpoj kumuk nash yon. Wazen na nus chom, yo ma on hawat shun mez ham, ham wan na de na nuh hung shuk tut, ham na de na muzkana ok mkha yuk shash kun nuh tuk kahay yey kuy nuh yaguk hadi, haku kumuk nash yan yedin kahay yodip mkha yuk, uts muzkana ok. Muk tuk wazen ey kuwoz yet na shun yin na gehten, haku na den ambuk pi uts jigots, jigots tuk wo. Net pichom kumuduk ok, yom gafshin mayokin, kaha uts nim jashondak, zen uts chom na nain na nubutogut, ku yo wana mayokton yag yakon. Chom uts mudat tuk ha yo disco, ha kag, ne kag yin kajuk, zap mais, maison den at shraj, Tugyom, ha otsa dage yida kocht, ha muguk tuk deb shotup, a och adiksh. Zio shpat mudo de deb de chom uz naknosht, zam de gom shpat mudo de chom uz nyako anden ha disko. Pun och kopsh, pijok pura puxung yak mud, en ha tashtuk, hshtik shtyuk, eb shmatsk, niti maktoshk, niti uz tigip shmyok hshtuk. Chom zain amajan ngopshon, ziom gopshtet, Yo con gana, zes nyoktet pun ham et mudob, pun muduk tim gyopsh, pun zes nyoktet ya disco aoj adik shtep shot, tu gyom. 951-2204-077. 951-2204-077. Den yom gyopshtet, es pun muduk noch gyopsh, Den ez yo ha mayohtan wan yako an azetan rizunan, da shondokkan yat mudugokku chom adom mayohkin mugtuk ham den gopshtet, e punam tpat mudodip. Net pus ha ech adom mayohkin hayen ku habum dena ha jamiah tsinyash deba tishchukya dena ha organización de Naciones Unidas, tan ebutok amajan Día Internacional de la Mujer. Hun evident chondok, pues te ajumut nyosh ha 1975 de no tsayak tan abutok, kuden ajamiah tsniet z gopshun mayokun, neshun, shun chigots tiat hukyohten z adom tuk yad gokun zabohten, de no tsayet na ruinen shpetag, ku adom tuk zabohten. Hadikot sten yak tan abutok muk tuk kutuk tuk om marzo. Pues te no cha ha tuk tu den ajumut nyosh, A 1857, hawan kya tukmugepsh muhtaguk ponden betokan muhtuk. Ham noch mochom yaktij en Estados Unidos, ham tukmugkoh bepsrot Nueva York. Ham den ich manyesh atishchik abik chigom chund, yung yana ok desht, ha nyeo y da kaj da guk, yung yana ok naden, ez abik ich nikshtumb monashuy yeyen. Ha ich chungotip nashuy. Ezu kanash a hoi yaktinyet. Hana sao nigada chuktuk or makmatsk or de nanan chunt. Abom. Abik hyo tu a tukuya hyushk nipiam buknet. Ezu wanash a hoi miyoyet. Dinyim chom den hyak muktuk tam haman Ciudad Juárez. Kanash chom ham de a hoi de piduk ta tishchuk mai piduk ta kuham Ciudad Juárez ham mi wet yey. Perku adom wet nuyen. Nigat na hoyen moi wet chon. Ez moi wechon yen ejunech kanash hoya tunt ha hoy de baptum. Tami tiech tam naik ku punt hoy tenis de nicho kaha yak tsek yak tashonda ya naik. Ez kat yak na ho mugte ku ham den da kohten ha gam maduget na ruinen kanash a mutskana ok tunt a gyi chuk tunt mutskana ok. Ez wanash much. Ez a hoy hay mudont ha mei. Es naide, pues den de nuestra hiat kuhama Nueva York, mañesha tishchuk, de bam hashun hakots tundup, es nego wanash yak muj, nigadag yak kupukt, kunyukst de kuñekstet pëzëm o ku miaya oktet ni ti tuktej në ti miaktun hamcho Matamoros të në den mëka hamcho nda ak të një gjepshet ku ka den duku pëkanët ku den ho qënët ku anash jak mëgj ëtës ka anash në gohaj qënd një gada qëk tuk orë hek njesh dhe në ha mu të qënd ëtës na i den ham Ciudad Juarez pëzdinjëm në den hjaq Dhe në ca ham hjaq ta o ca një gjepshit në muka të shqyk ta janë në ka dhe zhe nuk u pëkën. Ham Nueva York më dhe në shëj dhe gej dhe. Ka dhe zhe nuk u pëkën, zhe ta o ca pjëzëmd, ta o ca ta nësht, kja nësht në muk në ma njësht ta dhe në ca hën mojnë pëta a kjë dhe në i hatë shë aqë ha shë, hatë ca pëkaj, e ca pëkj. A ma zhanë, Pan y rosas de nuestra texta marcha de nuestra texta cuando ya no está usted ya no jugada en ducción cuando hacen zin pone ya mucho da hijos y jun ya ni injet y jun ne mo ya ton de jun ya ton ya gavast es abic nadie muzcana o ya ton y muzcana sabe que es espect kiat pues cat nadie na ton pues canas o sea Nja mikje ta janë anë ka dhe së nuk të nënët, konëm janë që gëtësit, konëm ësë hajuan shak të nëtë, ësë kapsh ësë në këmë ëgjët. Ma një shu ca dhe në një vikjit, a vik në dhe në më këtë ku gëti që kupik, të më qëmën ku, pës ku minjë, ku jë hëndzën, ja ku ishë pënden, më dhe gëmë pënden, anë amon më në nëwem, o këmë diputado, senadores, ka di që kibja kupik, ku të shqyk në gëpsht, ku apë njëkësht të zi boto dhe së jëkt, Kadi që kupi që ku pëzën janë anë, kadi që kadi ka pëshën maqë, jë hëjë kaj në ju. Ku o të dhe një këtë ndaj, pës kada e johët, a hoj dhe bëdhe në të më dhëtë, pa dhe ba të shqyë këtë të ndëp, kada dhe johët, pës o të hën, ha o të tej dhe ka akt, mo hama, ha të shqyë këtë ndë, ta o të shqyë ka e pëshmëgoshkë o marso, ku dhe një ha 1911, dhe në që uan tiempo, Ta oca tuk më gëpsh, a e psh më gëpsh, a ha e psh të gëk, të shqyk, o të jok të më gëk, të gëdhe nës një tejk, huk. Kada a hoj dhe bapak tu, në dhe dhe në dhe gëjqë cimi, e ja pja pëzëmot, mo a pëzëm dhët. Ka nash o të ajo ndë në hjaq, e zë pës ka nash dhe na o të hjot kivat ta më një gëk të gëz, ka nash a të shqyk, o të jam bëkt, ku dhe njak tun, ku ap cimi jet, Modena Pjundën, ham Nueva York, është dhe nësë tuk më gëpë shaj për shtë gëk hatë të shqyk, jok të këtë shqyk në amuk. është në i dhe në pës kada i cuk jak mëgjë, ha janë në go e shën, ha ti mjak në kështë ta ha hën më një hoj dhe bapë këtu në dhe. është në i dhe nësë janë në në ku a hoj, kom gada cek ku kja aktët në go, pës osë të këj dhe gada kish, një gada mo, mo atë shqyk pizëm dhe ja pëzë mon, qaba hën, mjen, qaba të këj ha o okën mjen, ku më kënësha hën, kom a gwet ha më qëndën, pës pohën a që viki në dhe. Ka dhe të këtë dhe gawa, të të vetë jësë ma njësh atë shqyk jo këtë të më gëpsh, ha e pësh të gë, ka dhe nga mjëtës, ka të shëbjët më gukëtë, ka dhe në në një cukënesh, jë të shqyk jëdhen adhëm shak shëndohë, kjëm jëdhen cukënesh, vjen jon, ka dhe në, ha aga mjëtës okëp, në në në ca okëp, dhe në hjotë kjëvat, dhe në në antam qëm marësohën, pës dhe në së në dhe në më kënesh, të avë të avuën një mjuh kënjët, të ga duku pëknët, ëzot hek dhe na shon mjajok kjo psh tadi ku adom de nak tu unjen hade chabech ku adom de shchka abik yotsiap ndu abik skat nak mai is not ëz abik san ne yam roh shkesh shwepja kat na sauden po kat yot hyu kjo tet ëz abik nigat na le na hunzendht ku pkt ku abotot ptaht den za yana onda pus den itam huyuk no ma ham mai hoy de ba chaje ba pa mo periodiko ya no adiku it shchik den kim ti kim kim nya dihet ku den tam do gush tu ka ka den itam huyuk ken hay ku tsuk te ket den ni cha ken mo ik pata pus den den ha cham agamyats mu tuk ha ayo onde bonos kanash den kin hay ku tim gyu ogot dhe në të stenë ha, në mojë pëta, ku një mikë të në që, juk në mikë të në juk ti, juk haqë, ha marqa dhe bostë, dhe bostë dhe në shëtë pa të sapkaj, që të sapëhë pan i rosas, os juk në mikë, pës kada pëndë ku maj, ku dhe në më kënasha ajo në hëtë. kanashik de na hagam hagama ha ha tatei kiri es kats ninga ninhun moñich kia hoj mu tuxun de na ayo onak noshun ku den hoten ku huh kia hoj den rak natoya ya ya pues mo ta tuh kia dukish us den mu tuh kadi mu duk oh ku den tam de na sor juana hiachen tam de ni tishik ko tsam hiachen zabetek tan beta ku habom Día Internacional de la Mujer, cuatishchuk, yagamiech, kunha, kudegok adom, moya. Kuadom, neshun, kum, shun adom, naden, nochchen, gebechchen, tamtishchukun, es shun duunen, es adom, naden, nabiaduchkin, tamtishchukun. Adom, ichunech, den, negon, es aduchchen, kunim, nabiagapchen. Es katmu, de shun duunen, ayagis, namiaduchkin, es ngopchen, mayochkin, Es adom na den madochken, hamu guk tuk sep kanash hot, sep kat diñem kat ha yuk tuk, ko gache cho, kat kupuku ispukt, ok ha dep kanash ak kosp ak tsek, ok ha dep kanash ak pagopsp kudena hianj nyash chuk, pues ha anye kej, eso man pun muda hiyuk meyak ku ha amu chim ich. Kat den, shun duunen es adom na biedukken, es ayak nak tegohtsen. Kajana de na periódicos pizim kutugion pues te ogwoni hin moi na de daktagots tam hadu kohpun pues cada du kohpia kupik kupun kutishchuk noh shak moi tam hamzos nasambik ham abatum na ya yuk hoyoch de pues kana sha hoyam kueshugut shun me tam shun kuye tishchuk ya nakmei pinosh na de na kumai pinosh na de na pues den sus nazei pues den ham Puntishuk mes pues cuando nada me dejó hasta dar ham nochung, te ya no cada día de enzona de tishuk pues por cambio, ha va ha hoyuk na ha mo da knakshon mo nyosh mo ya, es cada día tishuk ya ngu mai nem yu ha nosh no next mo da top ha hoyuk, das os kanash ngu eshuk das na pues tu den ham chigach ham tu yom, ha vos next na bat koch ma mo archivo judicial na mo kuem pues af kashuk kuap nosh no next pues tishuk na den nosh mi da. A kumavia, pues hadi ey, pun hamet samneo y shun dim yin, pun gada, gada tsuno y en yey, pues cuan mes mumbeta noshung, moden metsap, naden dukum skokta, ham hukyotan, raktuyoj, pun gata mudna, na miedo guk hamneo. It's ham to gach ham. Naden kanash kweshug dio, tu yom, kuyots mudu uk ha, presidenta municipal ya kesh, yo nun ayuk ha oyoj. A 2007, entonces ya nos cojo, pues hama maestra Irene Hernández de Patmodey, pues hama kashpokshun naknash, kanash, pues haos maduuk. De gokcham tu tegug, ya como dat matok, matiay, pues hama jen moin tegatsna buuk, de gnade na du kop, kadia kupik, kupun, mayordom, chukut, puntis chuk, akhu yuk, hay. Pues kadia y, shun den adom, a woon nak tegotsen, por kahana matung chigay, muuk, de kahana. Shun nak tegotsen tam chom yag ishen wanash yho de o ayuk kapshtep tamadom de tegach de kadia majan wanash den hyo tam universidad shpuk na den tam sor juan asiachen pues no wan astishchuk hawan wan hadi pues kugada na den na pudhkuñak moy kupuñak shon ha mañash ho yo de panch wih de panch azok de tiech pues Dios llamó un ux, cutet hach, cutet azek, es dicha espacón, pues cate ha pudukun. Ha den ayak nan moy en shun adom naden hayuk, naden tischuk, tuk nuspukun, es tsuk nak tuyoyen ye hukyotan. Kuya tuk yadom zavochins, tuk ya ha hukyotan tuyoy, na muk hot kuk no net, na muk ma hamana kanashku. Kui hyuk negotim yin, negom ni miak tsochit, pues naiden ha unga no. Pues kaha hukyohtan, dak tuyo o yoshta ba, hot maya ba, katsuhu a hukyohtan. Es den tama ha kondoyen, ku huyak no, ku oskiarrik ha kondoy, pues tap na den ha tsook, mudas a tsook, pues tishchukka. Tu yadom ya gapshin, hyuk mud ha tishchukka, es tu zavokyan. Den muktuk net pues akpat mudo oyem net hawan hadu gason ez na jokken na muk ez katna jeken haide na jokken pat mudo oyen yo de shot suk shigats Javier Gil ya no ya de nunmai es de atzok en actuya hoy en cada tzepap. Что он мать знан мы хожи не пить кумец не шпать. Кускай мать здесь аяй, аяй книгон. Хоть знаешь пать, мец муэне. Dek mă vea cum e-ți oane cea mă e tu în jache Hai jonga te viu când îți mes miu o bun jac din ec Te men Am n-a gândia Yeah, you could not go to match me. Nahob is cool. Hai took hoi de banam quadam tamayuk hoyen hamich zoonyen Europa. Kuden a gadom had no nayuk yak pat mudoyen tam tu o ayuk and the pama kops. Zen a gat shach dalmata. Ha o ayuk the shot dalmata. Tak you again. For shouldn't a tay yots the butyomin de nots muday. Ku amum du otsuk tim ish. Kuktuk ayuk hoi mi aya akimutuk dalmata, it's kutuk yigadoma no na yuk kapsnyashik nyemidoguket. Nego de na de na ha yuk ish kada de nianch, kuktuk kada domam zoon en Europa, pero de no satuga hoi kapsis hek yotza de haptim hoi moñekien, ku de ne ku eijunech kadiak na ho, it's na de na dukte yotza na oin, kuadom no na yuk kada ga kapsh. Kwan nagadoman gu nagaudichin remayom hangu butakushin nagaudichin tukui is a gat kyapsha o ayukakuat gadom no nayu kyapsh is kugyu kyotun kumkada yugagesh naku pus kada gadom no kapshin hakugada kada ayu kapsh kwan nagadamud gu nagakapshin skada den hanch muktuk den den amajan hoi otsnago yunda okden anyek yotsoi Ni gata domni no nayuk nyavioch mud ha o ayuk de pshot dalmata. Ha dalmata naiden dukka naden yak mudei tami frances tami italianon. Por otsa o ayuk yok ham Europa. Den mudduk. Den mudduk ham shamiats tat punam bat mudodep. Ku yom gopstet 951-2204077 pun mo mayuk miakondup ok tim zoktup kus pat mudo odet es naiden chomus mudot ha discos chom yak ta shonda agiot mudo gohku den naviochen es angapshen es adom mayochen pues tiz adogok naiden chom ikna mayogambi shunye tishchik kuyo etna juinyet shunye hach kivech o kuhoi dak tuk ha hun moñ, o gadu hun moñ a no shait na tog, tshuni tishchuk, yik muduk puduk tup, is na kuond ha et ha na ruinyat. Pus den o tsam hiaj, te yibetup, te nasaw miak tashmugep shimuk tup ha 1624. Kotsa amasan hoi hiyo te bam tson tup España, ta utziot ayuk hoi hiyo dak nawiak shtigik pik, ha utztecht alcaldías mayores, tigik pik yos dak nawiak shet. Ha adepham tami muhtugomun amakstuom ham Mazatlán ukubok ham Iskuintepec denam yotzichont ham shem kohnum ham moye Tehuantepec adeno samnyak yumachet iz yotzo am mo kungum mo nabok mo hekibok ham otzichont ham otzinyak yumachet mo alcaldía mayor de Trot Nejapa de diñem cham Uts Adom, haja etzabon yahungonyash, angyubok, pushkush, kumuk, tu yom, shamgush, hamots Adom nagyumochit, hudimbi, hamots a hyota amaran hoi, ham anandup, it's ham ha hudimbi. Mamhoyuk, meyak, tobacco, chonum, puskumutskot, ham den kinek, yakwanti, akwintiak, ham hudimbi. Yo chono mochi kuotsa ta Daniel Martínez na en mkohtan tiñ, pues okotsi o de ayukho yo tuk distrito jimbikia, distrito mije ayukho y distrito. Chono mia, por hekip de nos tata nabutago, de nos ta guokst, pues kudo nos den hiay kaha o tsa tsep ich, o za ayukho y kada nyayakiet. Nos den de nos tsa 1624, na amu kotsi koh, nyamiki ta yano oñ, ho om ham, ham judimbi, etz ham ahoy, Kan aku pukin, ham dim hiat dan sebawah pun ni amaran ha. Pus ots dan hiat ham muktuk kan esok ham hatuk tu kui tagiust. Zat ham muka ham cepju yo. Gotza de goca, majan hoy, os pojon ama, españoles, danugma, da yenzun de nuziam hot, taos hoy pojon cast, pues taos canasna de nadam hotin, gavetin, gotza de goca, jimbeta hoy. Pues canasiga ha tund, ha ayuk hoy, mog da gogt, muda uk, mog da tech, moe junos nactunin, it's maye gostischuk, nyagyapshit, taos nyksta osa ha mi ha hyuktes pudukut, pues dinta men patin. Mucha en moña pata y adam tam tischirken. Den den hamiatzen hat tischirk. Es nadet maye gotian ankadus anok no padanat hadi. Hakukuz anok batat yo y haidak tunandab yo españoles y amajan ho. Den otsa hat tischirk may nevikis mayos nekwant ha etan a ruinet. Chonam nadet ham hach ham tu kop de pshot per Magdalena teitipak yo a. Hawan gahot and ham hoquemp, ha am kyopsh to be o ayuk the pshot sapoteco yagots o the adam kahai and mother oyen kumiendo me moye hoidets on the pagom, moye hoidets on the psampab ham mitla, pues yu kyopsh to be yu agots o. Nay then ham moa Magdalena teitipak, as tiama tishirk jungotup, yu jungotup, ku yu kai toh kai yaget yidup, the bu amajan aktech playudas, the bam hoquem choked. Hadena hoyam chungotup, pues ayotan gotioj, hoy agots, tag ya ha kudung yagana, y pues de nuns a hun mo in madat, ha medio kahash madat yot, yot push de psumambi, oro, hunzi plata y usnak pusumando, azuz dogon. Kumesh kupuktat kuzion ukotat, azuz han nungotat apa, nak pusumdat ha pusha moa et najuinian, pues de nuns yakon kahame. Y pues tu nashat modo da kudung, ta otskupukt, den nos chik tuga minera, den ni amarraniak tiji empresas mineras, zapa da kuzum gush tukui. Y pero kuye pushun pizim, kadidim pizim, kwan ye chik tsoy, zidak naviaks de oro, de plata, de niviaks. Es kwa kwan ku hat tsoy, hava chik kigish mon nuh, za nuh da kmot, moi nuh miuj. Kuchu uy tukuya etna ruini dak mat. Pues den de los oguona ha nuh miat. Pues kade ga pun ha kagi dukhuñ ham ha kuem yak naob. Kutua etna ruini da miat modena Magdalena teitipak yak tijen. Y pues ta usten cheptok. Kada nuh yu guot zin ta muzkanok po on pioj tiñet mu. Tuk chonam den. Ni ga na miok kumuht ku den hiach. Ta den ha cheptok. Ha po om chukun, pues cosa tischuk desh kwa yung yana oknen hiat kibat, y haka dos tukupaknet. Shon de nos nyag yapshit, ne may de nos nyamikit, ta hiyuk yaganahmat. Metz hiyuk, kat metz mun maj, shun uza nuk nana ok hiat, shun uza ndok to dangay, kat punduk tsok nadik kuyak nou, ku tuyat minera, tuy den yadits kuy tukuy de dakmat, kat otsit ngapsh, ku den atsoy dak tunon de mknash, za etna ruini dak mada ona nuh dak mada shunet dunen gus ne nesht shun yak tun ta ots mknesh ne bitagit ta ots am ne bitagit mode na hoy tun dak yo ta kat kupuk ku yuk tkhkin i pus kad ots aden ka ha ots hach ku de na ha ye gobierno ye hanzendik pus go yak na ku ye pidh kdep ponet ye hoy den dak pazum de hava mien yung na den yak moj pus ha ots tischik da danat kon namos tak pazum ta de gok namos ta etna juinet vioch. Den muguk tuk, pues den ni tischik, kut noch te hech kivet, yuden hayen, yuden aden en agyapshadup, es kaha etna juinet na den de kuot. Adom na den hen moyen shundun en zwoz y etna juinet nak tu yon. Den, pues habom, hen moyen en habom, kat haye bu jduunen ha khnmayen shndunen az khukyahtna de gok yuwetst az tuuk tam hyuk tam tschikken nak to yoyet den muktuk dena hak hakaps az diaskuy ma diasku cham az den shamidat haduk tuksh de gok nabyahten az kham na chaduk maya akti din nakaps nak mayahken habom hamiechen taut moyen Neshun aden shun nagyopshun, estam tischirken, ha mkohten duunen. Kat adom kum na biagopshun, tsukha hun moin betochken, es adom nak madochken. Puntuyo atugyom kahamia daak, kuden pus ha kudung de tischirk, Haku dun naden de zaptegech, de pshadun de bakupuku ha mayordomo, akmevia nashnanek, pues suha den mu, tehden agaktuyoyen, está en adom tamay a ayukoyen, ku te yagishta ma apmayagien, pues tu yamo apmayagien, choboy ha yuk, madatishkadia, en moin akmadok, en kanasham chom, noem, moi mukkop, en den hiat motishkoy dagog. Motishchuk hoit kwan ach, mo hai metro pizum spohunt motst. Kanasha tishchukunun etna ruinet dinim hekibet, pus taden han moyen, et han eschen, shun nagaktunen. Pus yaskuyip madios, hames magorotut, pun hama hama cafe un spatkonadet, ham spohun hodon, zama cafe uken, dena gafshun mayakan muktuk, yaskuyip madios, yer radio kongana, tashondokim pat mudoyen, kanash chuknash kuyo yo yak mud, yo tu yom, as yaskuyip naden, kuyo awa zahatan yak, zet nagakopshun. Nagak mayakin. It's hamyats punech kapsham, yo is naktana and hadisko, the aoh aduk, aoh aduk, tugyom, is nine hams mudat and dugam, is spat mudat yo, gopstet, 951-2204-077. Then muktuk, hanabiotet, haduk tuksha. Kuo. Un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'ujkyot, yo ayuk ho'yok. Shton matzis nan mejor, zhinye pi'it kumets nishpoch. Kuzgir matzis is ayay, ayak ningon. Yoden ku'o, puniam kop. Elena Aguilar Gil. Punha Pusham Daktuyevi. Cayo. Yoden Radio Comunitaria Kong Ana. Tugyom 2019. Tugyom Adel.